spoko, bo teraz można w Media Expert nawet 50% rabatu dostać. Teraz skomponuj swój zestaw szkolny w Media Expert. Wybierz produkty w promocji, 10% rabatu na drugie urządzenie lub 25 na trzecie lub 50% na czwarte. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 1 września, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie awarii w warszawskiej oczyszczalni Czajka. Ponad 500 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce. Najwięcej nowych infekcji odnotowano w Małopolsce. Uczniowie wrócili do szkół. Zajęcia będą odbywać się w reżimie sanitarnym. Są jakieś obawy, ale mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Szkoła jest bardzo dobrze przygotowana. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwo Gospodarki Morskiej złożyło zawiadomienie do prokuratury w sprawie awarii w warszawskiej oczyszczalni Czajka. Doszło do niej w sobotę. Od tamtego czasu nieczystości trafiają do Wisły. O wniosku do prokuratury poinformował kilkanaście minut temu szef resortu Marek Grubarczyk. W jego ocenie stołeczny ratusz nie zastosował się do zaleceń służb po ubiegłorocznej awarii. Nie mamy innego wyjścia. Musimy sprawę oddać do prokuratury, tak aby zbadała, kto i z jakiego powodu zawinił i generalnie co było przyczyną, co jest przyczyną tej awarii. Władze Warszawy już wcześniej informowały, że nie zlekceważyły jakichkolwiek zaleceń. Jak podał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, już po zakończeniu ubiegłorocznej naprawy rurociągu prowadzono jego przeglądy wykonywane przez niezależnych ekspertów. Ostatni z nich zakończył się dwa dni przed awarią i nie wykazał jakichkolwiek anomalii. Badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 550 osób, podało Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał, że zmarło kolejnych 19 chorych w wieku od 51 do 97 lat. Najwięcej nowych infekcji odnotowano w Małopolsce – 136. Od wczoraj wyzdrowiało prawie 400 osób. Po wyjątkowo długiej przerwie uczniowie w całej Polsce wracają do szkół. Nowy rok szkolny to też nowe zasady wprowadzone w związku z pandemią. Chodzi głównie o odpowiedni dystans i dezynfekcję. W szkole podstawowej numer 25 w Warszawie obowiązują też maseczki we wspólnych przestrzeniach. Nie było dziś uroczystej akademii, są za to normalne lekcje. Zarówno uczniowie, jak i ich rodzice cieszą się z powrotu do nauki stacjonarnej, choć nie brakuje też obaw. Dzień dobry, Michał. Tym wejściem chodzisz. Dezynfekujesz ręce. Trochę się martwię, ale myślę, że wszystko będzie dobrze. Trochę się denerwuję. Dlaczego? Nie wiem, nowa klasa, wszystko będzie nowe. I jakie przedmioty będziesz miała? Geografię, historię. Normalne lekcje już macie? Jak to wygląda? Mam 8 lekcji dzisiaj. Cieszę się, że w końcu dzieci idą do szkoły, że zobaczył się z kolegami i koleżankami. Tak jak ja byłam na pracy zdalnej, ciężko było ogarnąć. Jedno dziecko miało zajęcia online, drugie dziecko w zerówce nie miało zajęć i wszyscy w jednym mieszkaniu. Było to dla wszystkich naprawdę stresujące. Są jakieś obawy, ale mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Szkoła jest bardzo dobrze przygotowana. Która jesteś? Piąta. Tym wejściem chodzisz, dezynfekujesz ręce. Do szkół wróciło dziś ponad 4,5 miliona uczniów. Rzecznik Białoruskiej Cerkwi Prawosławnej wyraził wsparcie dla wspólnoty katolickiej po tym, jak nie wpuszczono do kraju zwierzchnika tamtejszego kościoła katolickiego, arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza. Białoruska Cerkiew nie udziela oficjalnych komentarzy na temat tego incydentu, jednak rzecznik cerkwi napisał na Facebooku kilka zdań we własnym imieniu, o czym z Mińska Włodzimierz Pac. Prawosławny duchowny Siergiej Lepin napisał, że osobiście pozostaje mu wyrażenie słów bratniego wsparcia dla całej katolickiej wspólnoty Białorusi i wiary w szczęśliwe zakończenie dziwnej sytuacji. Duchowny wyraził również nadzieję na szybkie spotkanie katolickiej społeczności ze swoim arcypasterzem. Niech wszystko dobrze się zakończy, napisał Siergiej Lepin. Rzecznik prasowy białoruskiej cerkwi zaapelował też, aby nie dochodziło do zaostrzenia stosunków między wyznaniami na Białorusi. Nie pozwalajcie prowokatorom otworzyć jeszcze i tego frontu, napisał duchowny, którego cytuje portal internetowy gazety Nasza Niwa. Na Białorusi tydzień temu doszło do zmiany zwierzchnika cerkwi i nowy metropolita Beniamin dopiero rozpoczyna urzędowanie. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem będzie padać od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Kujawę, na wschodzie grzmieć, zrobi się zimno, w nocy temperatura spadnie nawet do 10 stopni, jutro podobnie, pochmurno, deszczowo, ale nieco cieplej, do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Leroy Merlin fachowcy zawsze mogą liczyć na więcej. Trwa festiwal narzędzi dla fachowców. Twoje ulubione marki w jeszcze niższych cenach. Na przykład profesjonalna wkrętarka udarowa AEG z dwoma akumulatorami. Już za 495 zł. Jeszcze więcej promocji czeka na Ciebie w klubie bohaterów domu. Leroy Merlin. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie. Dostosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 55 minut przed nami. Ryszard Jaźmiński. Aleksandra Kaczkowska. A wraz z nami Agnieszka Łukasiewicz. Byle do 13. 13@polskieradio.pl. Zapraszamy. Pod tym adresem jesteśmy dostępni. Tak, można do nas pisać w różnych sprawach. Nie tylko muzycznych oczywiście. Nie tylko. Nie, nie tylko. 29 lat minęło od wydania. Nie wiem, co miałeś na myśli. Od wydania utworu, który przed nami. Przecież ja nic nie mówiłem. Wystarczy, że na mnie spojrzałeś. Państwo tego nie widzą, ale ja widzę. No i co zobaczyłaś? Zobaczyłam, że coś knujesz. No bo ja już podejrzewałem, co teraz zagramy. I pomyślałeś, coś ci się przypomniało? Kilka wspomnień na pewno związanych z tym utworem. Pomyślałem o kolorach, na przykład czarny. Aha, no to takie podstawowe skojarzenie, bym powiedziała. A nic ci nie przypomina? Może jak usłyszysz, to wtedy wspomnienia wrócą, bo pomyślałem, to tak zazwyczaj jest. Pomyślałem o imionach Eddie. Aha, no to dobrze pomyślałem, dobrze. 27 sierpnia dokładnie minęło 29 lat od wydania tego utworu i z jakiegoś dziwnego powodu mi akurat on się bardzo kojarzy z jesienią. Nie wiem, jak będzie z Państwem. No to sprawdźmy, jak to zabrzmi dzisiaj. Yeah. Stone Gossard napisał muzykę, a Divider napisał oczywiście tekst i to oczywiście Pearl Jam. I powiem ci, że zgodziłbym się. Jest coś jesiennego rzeczywiście w tym utworze. No ale taką mamy aurę, pogoda nas ciągle zaskakuje. Teraz akurat mamy odrobinę jesieni latem jeszcze. Ja myślę, jestem dobrej myśli, jesienią będziemy mieli jeszcze trochę lata. Ja też tak myślę. Zastanawiam się, czy państwo pamiętają, co państwo robili 29 lat temu w sierpniu. Tudzież 1 września. O godzinie 12:12:52 sekundy. No bo może. Ja otwieram, rozumiesz, mój notatnik. Mhm. No i zaraz ci powiem, co robiłem. A, no to no, dobrze. Można by się spodziewać, że po Pearl Jam i akurat po tym utworze pojawi się Soundgarden, ale tak nie będzie. Tak łatwo nie będzie. Nie będzie tak prostych skojarzeń. Nie, tak prostych skojarzeń nie będzie, ale cofniemy się za moment o 20 lat, ale to za taki nawet dłuższy, bym powiedziała, moment, bo sięgamy po archiwistów, czyli po archive, który właśnie w tej chwili wypuścił chwilę temu swój album, który ukoronował 25 lat zespołu. Album nosi tytuł Versions, czyli wersje. I to są, jak się można domyśleć, różne wersje. Tak jest. Nowe wersje tych najbardziej znanych, największych, najwspanialszych, zapadających w serce utworów archive. Między innymi jest jeden z nich, Remains of Nothing. I no, 7 minut 36 sekund nas czeka taka podróż z archive. No to jest nadal krótsze niż Again. No to zamieniamy się w słuch. mommy kid your drop. Finger on the button, you'd be a sucker to starve. When your head's for the chop, jelly in a swamp, rise like a phoenix, you're up. I see the world in high def, a flicker on the telly. Could this be heavenly now, or is it really a myth? Ah, it's on the tip of my tongue, only temporary. Pinch me with finger and thumb. Sure you're not a dum-dum, alligator savvy. You're in the rally to win. Lay your demons to rest, breathe into the belly. Could this be heavenly now, or is it really a myth? Daughter of the teardrop, giving you lip. Show them all your best tricks, tell them how you do it. I am the catch and the fix, causing all of that fuss. Keep it telepathic, leaving them all in the dust. I watch you read in my mind, yeah. Tell me when you're ready. This could be heavenly now, or is it really a myth? Yeah, or is it really a myth? Yeah. Show them all your best tricks, tell them how you do it. Must be a catch with this fix, causing all of that fuss. Keep it telepathic, leaving it all in the dust. You must be reading my mind, tell me when you're ready. This could be heavenly now, or is it really a myth? Is it really a myth? Remains of nothing. Remain of Nothing z Band of Skulls i to z albumu 25, tego wydanego w zeszłym roku. Dlatego nie zagrało nam trurum, trurum, trurum, bo to nie było z Versions. Z Versions no nie, to, może jutro. To trzymamy na jednak specjalne okazje. Dałaś mi trochę czasu do zastanowienia. No widziałam, że coś strasznie knujesz. Tak, tak, tak. No bo pytałaś mnie, co robiłem 29 lat temu. No powiedzmy plus minus pół roku. Możemy się umówić? Może być. Bo to no już jest trudno. No niech długi będzie. Okres, tak mniej więcej. No wiem, co robiłem. Siedziałem w kinie w Madrycie. A, dobrze. I nie pytasz na jakim filmie? Uratowało cię to plus minus pół roku. Tak, nie pytasz na jakim filmie? No pytam, pytam. No to zapytaj. No, Alien 3 Davida Finchera to było, tak. O, to dobry co? Film. Mamy jeszcze trochę czasu, bo 22 minuty do 12, to co opowiedzieć? Opowiedzieć. Film? Oczywiście. Ale opowiem historię. Nikt nie opowiada filmów tak jak ty. Wiem. No właśnie. Ale opowiem historię związaną z tym filmem, bo była dosyć niezwykła. To był mój pierwszy wyjazd do Madrytu, w którym bywałem zresztą później wiele razy. I to był ten moment, kiedy właściwie nie mówiłem w ogóle po hiszpańsku, aczkolwiek troszkę rozumiałem, bo miałem w liceum łacinę, francuski, więc to już było to nieco zostaje, tak, lepiej. Prościej. Poszedłem zupełnie sam, no bez znajomości oczywiście języka, poszedłem sam do kina. Nowość była taka, że to był taki multiplex, wielosalowe kino w Polsce. Jeszcze ich nie było, albo dopiero się budowały. Trzeba jedną rzecz zaznaczyć. U nas, jak idziemy na film anglojęzyczny albo jakikolwiek innojęzyczny, to są napisy. Są napisy. A w Hiszpanii i we Francji. Byłem takim śmiałkiem, że aha, no jeszcze jedną rzecz musimy zauważyć, to też były czasy, ten początek lat 90. takie, że no niestety na niektóre filmy ty tego pewnie nie pamiętasz, ale musieliśmy w Polsce czekać. Czasem właśnie o, tak, pół to roku. Pamiętam. Więc kiedy się już w Hiszpanii odbyła w czasie mojego pobytu ta premiera Aliena 3, natychmiast pobiegłem do kina. Pobiegłem sam, bez nikogo, kto mógłby mi tam coś przetłumaczyć. No i jakież było moje zdziwienie, że oto Sigourney Weaver mówi świetnie po hiszpańsku na ekranie, ale dobrze, no oglądam, no film świetny, ten klimat Davida Finchera, mroczny, taka jest ta trójka. Obejrzałem, zachwycony, wróciłem do Warszawy, Jakieś kilka miesięcy później odbyła się polska premiera. Oczywiście poszedłem do kina, znając już film, ale tak mi się podobał, że chciałem go oczywiście obejrzeć drugi raz. To, żeby było usłyszeć. No i puenta jest taka, że zobaczyłem zupełnie inny film. To znaczy to, w jaki sposób ja zrozumiałem treść tego filmu, powiązania, konflikty między bohaterami, alienem i tak dalej. To było coś zupełnie innego po hiszpańsku. Swoją drogą to mogłoby być ciekawe doświadczenie. Chyba sama spróbuję znaleźć jakiś film, który dobrze znam. Tak. I obejrzeć w języku, którego absolutnie nie znam. Polecam, jest to naprawdę pod każdym względem zaskakujące doświadczenie. Tak, no właśnie. I kończąc, to jest na porządku dziennym, z tego co wiem, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale z tego co wiem, to we Francji, w Hiszpanii i w kilku innych krajach Europy są aktorzy, których rolą jest granie głosami dla innych aktorów. Mel Gibson ma swojego aktora, Sigourney Weaver ma swoją aktorkę i tak, oni zawsze w tym samym filmie robią dubbing. Jeśli to tylko jest oczywiście możliwe, no chodzi o to, żeby też właśnie przyzwyczaić odbiorców do tego głosu, żeby to już się kojarzyło i było takie zespolone z tą twarzą na ekranie. Zawsze się zastanawiałam, że u nas to nie wyszło, bo to jest bardzo ciekawe. No ale z wiadomych względów oczywiście ja wolę oglądać filmy z napisami, chociaż właśnie z perspektywy to jest kwestia przyzwyczajenia tej hiszpańskiej czy francuskiej. Tam się dziwią, że jak to... Z napisami? A jeszcze bardziej się zawsze dziwiono przecież na przykład na Zachodzie tym lektorem w telewizji. A tak, prawda? Tak, to prawda. Że u nas, no lektorów bardzo cenię zawód, a no nie to w oryginale z napisami, z lektorami nie. No niestety. Każdy ma swoje upodobania. Wspominałem o Hiszpanii. No to imię też mi się kojarzy absolutnie z tym krajem. No ciekawe dlaczego. No dobrze, to ja mówiłam, że będziemy cofać się znowu w czasie. To było 20 lat temu, jak Maxim, świetnie znany z Prodigy, wydał swój debiutancki album. Agnieszka by mogła na nas spojrzeć, bo my tu machamy ręką. Skin ze Skankanazy, Maxim z Prodigy i Carmen Quizzy. Money making is a wonderful thing. Money making is a wonderful thing.

No i nie wiem, czy akceptujesz taki mój wybór i taką właśnie wersję. Znowu nie będziemy się kłócić. No pomyśl, daję ci jeszcze chwilkę. Powiem, że to The Passenger oczywiście, ale no, nie. No oczywiście, i że z Ale nie, oczywiście, no, bo nie Iggy Pop. Wiemy. Myślę, że to z sentymentu, bo Iggy'ego Popa nie miałem nigdy okazji poznać, a Suzy Sioux, a owszem, jak kiedyś była w Warszawie. Ale to jest świetna wersja rewelacyjnego utworu. Tu nie ma w ogóle dwóch zdań. Nie będziemy się kłócić, kłótni. Bardzo mi przykro. Kłótni nie będzie, przepraszamy tych słuchaczy, którzy jednak na to liczyli. Bardzo podejrzewam, na przykład niektórzy mogli, ale sięgamy do tego albumu z 77 roku w takim razie. I rzucamy nim o podłogę. Nie rzucamy płytami i albumami o podłogę absolutnie nigdy w życiu, natomiast sięgamy po utwór pierwszy z tego albumu, zresztą napisany przez Davida Bowiego. Yeah.

American woman. Yeah. To do mnie mówiłaś? Nie. Nie, to jeżeli do to, to do mnie mówił. No. A, do ciebie. Znaczy, ja nie jestem American woman, ale on mówił, że on już musi iść. No my też już nie mówimy. Ale mogłaś się przez chwilę tak poczuć. No. Że American woman? No, w sumie... ja uważam, że ludzie są obywatelami świata przede wszystkim. No, ale to akurat była piosenka o tej konkretnej. Oj tak. Jeleny Krawiec oczywiście, American Woman. Dwa utwory nam pozostały tylko do godziny pierwszej, bo tak wyszło, że 13 minut do 13. To najpierw po angielsku, a później po polsku. Oj tak, i to Karma Koma nam pięknie brzmieć będzie. Mam nadzieję, że państwa wprowadzi w miły... nastrój na drugą część dnia, bo to za 13 minut 13. You sure you wanna be with me? I've nothing to give. Though lines say this love is best. Will leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live in a lean-to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. The way soda cools my temper. It never cools my temper. Walking through the suburbs, they're not exactly lovers, you're a couple. Especially when your bodies double duplicate. And then you wait for the next Kuwait. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Severed when there's trust to be treated. Someone with funk will hear beats. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Massive Attack, Karma Coma oczywiście. To trzeci i ostatni był singiel z drugiego albumu grupy Protection. Dokładnie sprzed ćwierć wieku. Grupy Massive Attack. Kolektyw. Singla Protection. Bo widziałeś, grupę Protection. A tak? A tak. Z drugiego albumu grupy. Protect. Massive Attack. A widzisz. A myślałam, że cię to na czymś podmiot, złapię. Podmiot domyślny. A mi się nie udało. No to Aleksandra, strasznie tam knułeś. Aleksandra, zostaw już muzykę w moich rękach dzisiaj, a ty powiedz nam, co w Trójce. No ale mogę chociaż powiedzieć, że to moja ukochana grupa na całym świecie najważniejsza. Nie musiałaś tego mówić, wszyscy to wiedzą. Wszyscy to wiedzą. Powiedz nam lepiej, co po 13 w Trójce, kiedy my już wyjdziemy za moment ze studia. Już mówię po 13 w Trójce. Powtórka z rozrywki. O 14 muzyczna poczta UKF Tomek Żonda zaprasza, a na w tonacji Trójki zaprasza dziś o 15 Piotrek Baron. Od 16 do Trójki zaprasza Mariusz Owczarek. To przed nami, a w tej chwili za 7 minut 13. No i to jest ten moment, kiedy my już będziemy mówić dzisiaj do usłyszenia. Powolutku. Aleksandra Kaczkowska, dziękuję. Audycję realizowała Agnieszka Łukaszewicz i też w studiu mówiący te słowa Ryszard Jaźwiński. No to ja zapowiem ten ostatni. Już nie muszę właściwie. Już nie muszę. Wszyscy wiedzą. Pomyśleliśmy, że miło będzie przed 13 usłyszeć grupę Republika i chwilę wahaliśmy się, jaki utwór wybrać. No niech to będzie ten jeden z pierwszych, który rozsławił tą grupę i spowodował, że stała się absolutnie rozpoznawalna. Kombinat pracuje, oddycha, buduje. Kombinat to skanka, ja jestem komórką. Zapraszamy do reklamy.